kite ko boma e na ko kite ko fana kimyo na ko kite na zanga mamba e na ko kite na kanga moko bola manzambe ele ki bomonga na ko kite ko boma e awe bona bola moko sali e bona bola moko sali e Nakokite na fana kimya Nakokite na kanga monoko Pola manzambe elekeni nga musantu Nakokite na zanga maluba Akanisa kanga atana kanisi yete Yesu nangao nazwa natalo ya ya Pona bolingo oyo na muye Pona bolamu oyo usalie Sujet yon so, ezanango valable Soko lingi, wasanjola nzambe Basusu basanjola ye mpona lipa Basusu banetola ye mpona mbongo Sujet yon so, ezanango natina A condition que ozala musanto ya ya Mpona bola mu oye, usalie Mpona bola mu oye, usalie Mamo nene lokola yo papa na mokilio yo na monitemu na kanisi nyonso osalenga na zongi pene na yo na kumiza yo e balobi nanga na bina kalokola liboma kasi na ebi si je ya mabina nanga eza bola mu oyo osalie eza bola mu oyo osalie papa Paka mwenga balobi na banda wapyo Bamituni eza pona ninyo Baebite temwanya jamu tema Makamwele kinga ameke molimo Ata moto mosusu aebateo Mote mwananga eza temwaya Temwaya bora mwaya usalie Naza temwaya bora mwaya usalie Zinda motema ebiminga kino monoko na lingina kanga kasi na kokiteo motema nanga esitondi etondi na bola mu na nzambe na libota tope na sante nanga ya na yemba bola mu oyo usalie na yemba bola mu oyo usalie Na etonga maboko nanga likolo Molimo nanga esi emati Pinjoli na miso eza kutanga e Pamitunyo mpona nini Nazu retroviseur natali kala e Bola munyo son zambe ya sala na yembi o Bola mu oyo Quand je me souviens je me mets à chanter A chanter comme un fou pour Jésus Como susu tena bomo inanga Ezana montu ya lukola makamboe Oyo masia asalelanga Oyeleke langa mabanzo Yango na pesa holo tope mpalata Nyonso na pesa soki ya semi Pona bola mbo Na monye Pona bola mbo Na monye olongi motema yanga. Jacob, Akoma, Israel, Leo.